Angigitur oblationem servitutis nostre, sedet cunc te familie tue, quae sumus Domine, ut placatus accipias. Dies quae nostros in tua pace disponas, atque ab eterna damnatione nos edipi, et in electorum tuorum iubeas grece numerari. Per Christum Dominum nostrum. Amen.